Bună dimineața, bine v-am găsit la știri. Ascultați știrile Europa FM. Ruptură diplomatică majoră între Occident și Rusia după cazul spionului otrăvit la Salisbury. Statele Unite, Canada, Ucraina și 16 țări ale Uniunii Europene au anunțat că vor expulza diplomații ruși. Inclusiv România trimite la Moscova un diplomat din ambasada de la București pe care îl declară persona non grata. Decizia vine în semn de solidaritate cu Londra, care acuză Rusia că este în spatele otrăvirii fostului spion rus Sergei Skripal și a fiicei sale. La rândul ei, Australia va obliga doi diplomații ruși să părăsească teritoriul său în termen de 7 zile. În același context, Islanda a anunțat un boicot diplomatic al Cupei Mondiale de Fotbal. Între timp, premierul britanic Theresa May a afirmat că mai mult de 130 de persoane ar fi putut fi expuse agentului neurotoxic de tip militar folosit pentru otrăvirea fostului spion Sergei Skripal și a fiicei sale la începutul acestei luni. Ștefan Leonte. După Consiliul European de zilele trecute, care atribuia Rusiei responsabilitatea atacului în cazul Skripal, Ministerul de Externe de la București a decis să se alăture comunității europene și să expulzeze un membru al corpului diplomatic rus. Identitatea sa nu a fost comunicată. În total, 10 de diplomați ruși vor fi expulzați din teritoriul european. Marea Britanie a expulzat deja 23, în timp ce Germania și Franța au anunțat că vor expulza câte 4 diplomați ruși. Corpul diplomatic rus din Ucraina va fi micșorat cu 13 persoane. Danemarca va trimite la Moscova 2 diplomați ruși, Cehia 3, Polonia 4, Lituania va expulza 3 diplomați și va împiedica intrarea în țară a 44 de ruși. De asemenea, Letonia a anunțat expulzarea unui diplomat, la fel și Estonia și Croația, iar din Italia vor pleca 2 diplomați ruși. Mai mult, președintele Consiliului European Donald Tusk a declarat că nu exclude noi sancțiuni față de Rusia. De cealaltă parte a Atlanticului, Statele Unite au anunțat că expulzează 60 de diplomați ruși și că închid consulatul de la Seattle. Potrivit administrației Trump, între cei trimiși la Kremlin se află 12 spioni despre care Casa Albă crede că acționează sub acoperire în misiunea diplomatică a Rusiei la ONU. În contrapartidă, Kremlinul trimite și el acasă 60 de diplomați americani, după ce a expulzat 23 de diplomați britanici la începutul acestei crize. Măsurile sunt luate după ce fostul agent de spionaj rus Sergei Skripal și fiica acestuia au fost otrăviți în orașul britanic Salisbury. Potrivit anchetatorilor, ei ar fi fost atacați cu o substanță neurotoxică. Cei doi se află acum în stare critică. În total, peste 20 de persoane au primit îngrijiri medicale după ce au inhalat vapori ai substanței folosite în atac. Să mai spunem că misiunea rusă la București a reacționat într-un mesaj postat pe site-ul ambasadei. Anunțul Ministerului Român de Externe reprezintă, citez, manifestarea nebuniei publice colective. Ascultați știrile Europa FM. Dosarul lui Vlad și Mircea Cosma se reia de la zero. Instanța Supremă a hotărât rejudecarea cazului. În prima instanță, președintele Consiliului Județean Prahova, fost președinte Mircea Cosma, a fost condamnat la 8 ani de închisoare, iar fiul său, fostul deputat PSD Vlad Cosma, primise 5 ani de închisoare. Ei sunt acuzați că ar fi primit de la administratorii unor firme private aproximativ 1 milion de euro pentru acordarea unor contracte de lucrări în care beneficiar era Consiliul Județean. Continuăm știrile. Modificările aduse legilor justiției au fost aprobate în regim de superurgență în Senat. Ieri dimineață, cele 3 legi au fost finalizate în mai puțin de 3 ore în comisia condusă de Florin Iordache, iar după amiază au fost introduse pe ordinea de zi a Senatului. Opoziția a contestat procedura. Senatoarea USR, Florina Presată. Am votat o procedură de urgență pentru niște legi care au trecut deja prin procedura parlamentară. Ar trebui să ne fie rușine, ar trebui să ne ridicăm în acest moment și să plecăm. Această procedură de urgență, în momentul în care legile sunt la votul final, este o rușine. În plen, dezbaterea a mers și mai repede decât în comisie. În mai puțin de 40 de minute, toate amendamentele opoziției au fost respinse, iar modificările aduse legilor justiției au fost aprobate în forma dorită de PSD, ALDE și UDMR. Practic, această lege a fost doar un pic rezugrăvită în laboratoarele curții și respectiv ale comisiei. Partidul Național Liberal va vota împotriva acestei legi. USR, din toate aceste puncte de vedere și multe altele, va vota împotriva acestui proiect legislativ. Printre cele mai importante modificări aduse legilor justiției se numără eliminarea președintelui României din procedura de numire a șefilor în altei curți, dar și înființarea unei secții speciale pentru investigarea magistraților. PNL a anunțat că va ataca din nou la Curtea Constituțională cele 3 legi ale justiției. În altă ordine de idei, opoziția a depus o moțiune simplă împotriva ministrului culturii George Ivașcu, prin care critică lipsa proiectelor de aniversare a centenarului Marii Uniri. PNL, USR și PMP acuză majoritatea guvernamentală că face de rușine România și solicită o dezbatere publică pentru creionarea unui plan național dedicat centenarului, relatează Anca Simina. Moțiunea simplă cu titlul PSD calcă în picioare cea mai mare sărbătoare a românilor de pretutindeni, centenarul Marii Uniri, a fost semnată de 108 deputați de la PNL, USR și PMP. Opoziția îl critică pe George Ivașcu pentru că a invalidat cele peste 2000 de proiecte pentru aniversarea centenarului. Semnatarii moțiunii spun că aprobarea unor noi proiecte va dura luni întregi și pun această situație pe seama luptelor interne din PSD care au dus la schimbarea 3 miniștri ai culturii într-un singur an. PNL, USR și PMP consideră inacceptabilă intenția ministrului de a permite organizarea de evenimente dedicate centenarului până la finalul anului 2020. Citez, amânați celebrarea centenarului până în 2021 pentru că doriți să sărbătoriți 100 de ani de la înființarea Partidului Comunist, se arată în moțiunea simplă. Opoziția nu cere demisia ministrului culturii, dar solicită totuși un vot de neîncredere față de guvern, pe seama irresponsabilității căruia pune, citez, dezastrul din cultura românească. Șansele moțiunii sunt însă minime, câtă vreme PSD și ALDE au majoritate în Camera Deputaților, iar parlamentarii puterii și-au declarat deja susținerea față de George Ivașcu. De altfel, Parlamentul se reunește astăzi, începând cu ora 10, într-o ședință solemnă dedicată împlinirii a 100 de ani de la unirea Basarabiei cu România. Ne spune mai multe Iulia Nochi. La eveniment vor fi prezenți și deputați de peste Prut, în frunte cu președintele Parlamentului de la Chișinău, Adrian Candu, care va susține și un discurs. De asemenea, la ședința reunită a Camerei Deputaților și Senatului va fi prezentă și Majestatea sa Margareta, custodele coroanei regale a României. Printre invitați se numără președintele Klaus Iohannis, membrii guvernului și ambasadorii acreditați la București. Șeful statului nu va fi prezent, însă premierul și miniștrii da. Pe 27 martie 1918, sfatul țării de la Chișinău a votat unirea Basarabiei cu România. Celelalte două provincii care s-au unit cu România în 1918 au fost Bucovina pe 28 noiembrie și Transilvania pe 1 decembrie. Ascultați știrile Europa FM. Anul acesta vom avea sigur 60 de kilometri noi de autostradă inaugurați. Promisiunea a fost făcută de șeful Companiei Naționale de Drumuri și Investiții, Ștefan Ioniță, la o conferință a revistei Capital. Eu rămân în cei 60 de kilometri pe care domnul ministru i-a comunicat și acei 60 de kilometri sunt siguri, indiferent de ceea ce se poate întâmpla eventual ca unii antreprenori să intre în faliment sau alte probleme de genul ăsta. Avem alt sector, de circa 10 kilometri undeva, la care nu pot fi dați în exploatare, dar cu siguranță că vor fi finalizați, pentru că avem un antreprenor de talie europeană, spune chiar și mondială, lucrează pe 10 kilometri undeva între Ogra și Târgu Mureș, care sunt aproape de a fi finalizați, progresul lucrărilor undeva la 70%. La rândul său, ministrul transporturilor a găsit motivele pentru care în România autostrăzile nu sunt gata la timp. Nu este vina autorităților sau a miniștrilor care s-au perindat la conducere în ultimii ani, ci trebuie schimbate procedurile pentru achizițiile publice, a spus Lucian Șova în aceeași conferință organizată de revista Capital. Așa cum a fost gestionată până acum problematica implementării proiectelor de infrastructură mare, nu putem spune că a fost un succes. Și nu, în primul rând, din cauza incompetenței sau incapacității administrative, ci cred eu, în primul rând, din cauza termenelor prea mari care au fost parcurse în procedurile de achiziție publică, a contestațiilor nenumărate. Schimbăm subiectul. Înainte de Paște, oferta de miei nu va fi prea mare, susțin unii crescători. Paștele este prea devreme și miei sunt încă foarte mici, spune președintele Asociației Ecomiorița din Sibiu, Florin Dragomir. Majoritatea mieilor s-au dus la export. De exemplu, pe comuna noastră, la Vurpăr, nu mai sunt miei, s-au vândut toți miei. La italieni și la spanioli. Și nu sunt miei pregătiți pentru tăiat, încă n-au greutatea necesară. Au fost miei puțini și s-au vândut. S-ar putea spune că există riscul să nu avem carne de miel în magazine de Paște? S-ar putea să fie riscul acesta. Ba, încă o săptămână miei mai cresc. Apare altă șarjă de miei, încă 10 zile până în săptămâna Paștilor. Totuși, cât va costa carnea de miel? Cu 10 lei mai mult față de anul trecut. Astfel, un kilogram ar urma să fie vândut cu 25-30 de lei. Motivele invocate, iarna grea și carburanții scumpi. S-ar putea să crească prețul și așa și dori să crească un pic preț, deoarece iarna a fost lungă, toate au fost mai scumpe, inflația, care toate produsele s-au scumpit. Era și la carnea de miel să crească ceva prețul, un 10%. Noi ne așteptăm la 25 de lei kilogramul la carcasă, între 25 și 30 de lei, ca să ne putem acoperi cheltuielile. Pe de altă parte, mâncăm prost și, în general, produse importate. Întrebat de jurnaliști de ce pe rafturi nu găsim prea multe alimente românești, ministrul agriculturii s-a supărat. Petre Daia a fost deranjat de insistențele jurnaliștilor. Domnișoară, ați mâncat ceva dimineața? Nu prea, de ce să nu mâncați dumneavoastră de dimineața? A, cu silueta, pe atunci mai ținem la siluetă și până iese primăvara. De unde să mănânce cei care nu țin la siluetă? Pentru români sunt produse, fermierii români lucrează, până atunci mâncăm ce avem la această dată. Haideți că sunteți insistentă. Vreau să vă dau un răspuns în așa fel încât să-l înțelegeți dumneavoastră pentru totdeauna. Mâncați dumneavoastră ce vă oferă piața. Astăzi vă oferă un produs, mâine vă oferă alt produs, de regulă sunt mai multe produse. Alegeți din fiecare ce vreți, în așa fel încât să dumneavoastră să fiți sigură că v-ați îndestul la plăcere. Și cu Petre Daia, știrile Europa FM au ajuns la final. Astăzi așteptăm maxime termice între 5 și 12 grade, cu cele mai ridicate valori în Oltenia. Vor fi ploi în Banat, Crișana, Transilvania și Maramureș, dar local și în Moldova. La munte, ninsori și la Poviță. În București, până la 9 grade Celsius la amiază și trecător ar putea să plouă slab. Manuela Nicolescu, mulțumim pentru știrile Europa FM. Continuăm cu sport. Bună dimineața, Luca Bastia! Bună dimineața, Olanda a învins cu 3-0 Portugalia într-un meci amical jucat pe teren neutru la Geneva. Batavii au înscris toate golurile în prima repriză prin Depay, Babel și Van Dijk. Portughezii cu Cristiano Ronaldo titular au avut de două ori mai multe ocazii decât adversarii, însă nu au reușit să marcheze. Amintim, Olanda a învins și România cu 3-0 toamna trecută pe Arena Națională și pare să redevină o forță după ce a ratat calificarea la Cupa Mondială de anul viitor și nu a participat nici la Euro 2016. Astăzi va fi zi plină de meciuri de pregătire. Echipa națională va întâlni Suedia la Craiova de la 21:30, iar cele mai interesante amicale vor fi Rusia, Franța, Anglia, Italia, Germania, Brazilia și Spania, Argentina. Unul dintre candidații la președinția Federației Române de Fotbal, Marcel Pușcaș, este convins că va exista un al doilea tur de scrutin la alegerile din 18 aprilie. Invitat de Ovidiu Ioanițoaia la Europa FM în emisiunea Tribuna Zero, fostul mijlocaș al Stelei a mai spus că favorit ar fi deocamdată actualul președinte Răzvan Burleanu. Pușcaș a activat în ultimii ani ca șef al Departamentului de Dezvoltare al Federației, funcție din care s-a autosuspendat și promite că dacă nu va deveni președintele forului, va renunța definitiv la orice activitate în fotbal. Amintim, principalii candidați sunt actualul conducător Răzvan Burleanu și fostul director general al Federației din ultimul mandat al lui Mircea Sandu, component al generației de aur, Ionuț Lupescu. România a cucerit primele 3 medalii de aur la campionatul european de haltere care se desfășoară la Izvorani. Elena Andrieș a devenit campioană continentală la categoria 48 de kg la stilurile smuls, aruncat și la total. La smuls a ridicat 79 de kg, iar la aruncat 100 de kg. Sportiva legitimată la CSU Galați, medaliată cu aur anul trecut la europenele sub 23 de ani, a devansat-o acum la ambele stiluri pe campioana în titră, franțuzoaica Anne Michel. La medaliile Elenei Andrieș s-au mai adăugat 2 de bronz de la Ilie Constantin Ciotoiu la categoria 56 de kg, aruncat și total. Înțelegeți? Deci fata asta de 48 de kilograme aruncă 100 de kilograme. Deci să nu fii însurat cu ea, mă gândesc. Da, eu cred că nu ridic nici 30. Stai, în fine, vezi ce spui. Da, avem meci amical diseară la Craiova. E eveniment mare de tot. Nu plouă, nu? Poftim? Nu plouă. Înțeleg că e crăpat acoperișul stadionului. Sunt fel de probleme, gazonul e praf. Da, necazuri, că știi cum e la noi, avem necazuri. Se mai întâmplă. Dar ăsta a fost tare selecționerul Suediei, care a zis că el pregătește de 21 de meciuri reprezentativa nordică, dar până acum nu i-a fost dat să se antreneze pe alt stadion decât cel pe care se va juca meciul. Știi că au fost rugați, fiți, vă rog, amabil, că avem o problemă în Nămol. Dar câte stadioane au la Craiova? Adică, nu știu, unde s-a antrenat? Nu, s-au antrenat pe o bază de agrement. Da, a zis că a fost foarte mulțumit, că măcar e gazonul bun, ceea ce nu va fi diseară. Aveau și scrânciob, da. Legănele. Aveau ștrand. Ștrand, da. Și... baza de agrement... a, da, municipalității Craiova. În fine, acum... Și de alea cu arc aveau să... căluți. Cu căluți. Păcat că e un stadion foarte frumos la Craiova. Mm-hmm. Da, na, noi avem problema asta. Ne urmărește cu... Știi că și pe Arena Națională au fost probleme cu gazonul de la inaugurare, când s-a jucat în Nămol cu Franța, sau, mă rog, săreau brazdele, erau alte... probleme nici la noi. Nu potrivim pe asta cu gazonul. Noi, în general, cu solul nu. Adică gazon nu, autostrăzi nu, asfalt nu. E... Dar arată bine măcar. În poze? Da, în poze arată bine. Ai văzut stadionul? La inaugurare, da. Construcția, da. Construcția este fenomenală. E inutilizabilă, da. Și autostrada aia care s-a surpat arată foarte bine la în poze. La fel și stadionul național, exact ce spuneam, Național Arena. Arată foarte bine în poze. Hai că merge, ce? Da. Și acum și gazonul e cât de... Auzi, dar de ce nu vin să facă niște poze și să plece? Stați puțin, are nevoie de timp, de câți ani? De pe vremea lui Oprescu, nu sunt 5-6 ani de când s-a... Cam așa, da, e să ca prinde și cu arborii. Iarba, ca lume. Până se prinde, știi, până prinde rădăcina și se obișnuiește cu mediul... Să se așeze un pic. Da. La început nu prea crește, bă, da, după aia și când își dă drumul. Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine. You. veselie, Belinda.